Te ador, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. Chiar te ador până mor, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. Așa cum am visat, ești perfectă, ai de toate. Chiar ești de invidia, ești feminină, ai frumusețe. Și e scumpă foc și ai dulceață pe tine. Că se ție tortul la un loc. Te ador, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. Te ador, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. Chiar te ador, până mor, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. M-ai lăsat fără cuvinte, te privești și n-am coment. Te-a ține în complimente, zi și noapte permanent. 1000 de vorbe n-au nicio valoare în fața ta. Nici cu diamantele, nici cu briliantele, nu te-aș putea compara. Te ador, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. Chiar te ador, până mor, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și dincolo de stele. Te ador, iubirea vieții mele. Și te iubesc de la pământ până la cer și